وعن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة فينادي مناد فيقول أين الذين كانت تتجافى جنوبهم كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب رواه البيهقي في شعب الإيمان زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو ورو دا دنیا دار د امتحان د ابتلا او د ازمائش ده رب العالمین خپل بندگان د دنیا تا د ازمائش او د امتحان د پاره را لېږي او دا لغون تی فانی جوان دا اخیرت دا کروندی زیده چی دیزه که مونگ سو کرو او سبا پا اخیرت کی داغی ثمرات او نتائج حاصل کو دیو جنا نیک بخت دے هوا انسان چی اغپ دی لگ مختصر او فانی عمر کی د خپل قبر او د آخرت د پاره ست تیارې وکي د انبيياء عليه السلام دنیا ته دراتلو مقصدم داده چې د قبر او د آخرت یو فکر غیر وړي او د انبيياء عليه السلام د مهنت مقصد دا چې د دې دنیا فنا زوال نیمګړتیا د خلکو په ذهنونو او دماغو کې راشي او د آخرت بقا او دوام په زړونو کې راشي ماشاءالله په دغه مهنت کې مسلمانان لګیا دي او منځونه کوي روزي نیسي خپل عقاید او اعمال سیرت او صورت ظاهر او باطن د خپل قبر د جوړولو د پارا د سمولو د پارا سموي او تیاروي دیو جن زمای زتمند بلا تړل دي خبره تفکار دي د خپل منځونو اهتمام کوي او د دې منځونو نه علاوه په سننو فرایض او نوافل باندې پابندي پکار دا ځکه په ورځ د قیامت به الله د دې فرایض او حساب کوي لزمه استاد سودمر مهربان رب دې چې د مور او پلار نزيات مهربان دې کله چې د فرایض او حساب کیږي دیو بند سره نو کمه براشي نو ملائک وای چې الٰہی العالمین دا اوستا بند ده او د په فرض او منځونو روجو کې زکاتونو کې فرض حج کې نقصان به کمه لري نو رب کریم وای دا ورته د نوافل نه پوره کوي وګورئ که زما دې بندس نفل نه کړي نو دا د فرض ګو نیمګړتیا او د دې دا کمه او د دې دا نقص دا ورته په نوافل باندې پوره کړي ناغ میدان کې به اسنه دا تمنا کوي چې کاش د دې فرایض نه علاوه ما سره د نوافل سره سرمایه وي. ماشاءالله دا د الله رحم او کرم دې زمونږ استاد په دې وطن کې پدې سنانو باندې مسلمانان ډېر پابندي کوي. پښپا ورس کې د فرایض نه علاوه د لس رکعات سنت جوړيږي. د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چا چې پدې سنانو پابندي وکا نو الله ته جنت کې کور جوړي. روزانه ماشاءالله چې تاسو د نماز په خین نه مخ کې رستو ماخام نرستو سبا نمخ کی ماسوطن نفس داکم سنن کوئی جدا تقریبا دولس رکعت جوڑی گی ده فرائضن علاوه پا دی سننو ده کلیمی خاون زان ده پارا پا جنت کی اوکور جوڑائی دین علاوه کوشش پکار داده چه نوافل منگوتا سوکو او دا مسله د وې نوافلو کې د ټولو نه بهترین نوافل سری چې په تور شپه را پاسه. او دې نوافلو د شپې کې ډېر زیات فواید دي. دا یاد لرای چا چې سبوندی نو د دې تور شپې نه پتی چاله قسم الهاو دي. او د چا جولې د قبر او د اخرت د تیارو نه ډک شوی نو دا د تور شپې را پاسې دل ډېر زما عزت مندو د ژوندۍ په جوړولو کې ډېر لوي سکه ډېر لوي اثر لري. زموږ د بین د خیندو نارینه او زنانه او ټول مسلمانانو ته پکار دي چې د شپې په سیسه کې را پاسې او نوافل کوي. الہ العالمین مخبل حبیب تویودائی تکم حکم چی ممتبیوی اللہ و من اللیل فتحجد بیہی نافلتا لک عسا ان یبعسک ربک مقاما محمودا. اے زما حبیب د شپې په سیسه کې را پورته کېږه نو نفل کوا او د شپې جڑا کوا د شپې عبادت کوا زرد چې رب دې مقام محمود تور سیم. اعظم دا نفس نه دی دا زموږ دشمن دی دا پټو لوکي خطرناک دشمن دی د شیطان نه خطرناک دی. هر سړی سره نفس ده دا خپل نفس د شیطان نم خطرناک ده. نو د نفس په قابو کولو کې د تهجد او چې څومره اثرات دي دور د بل څه نشتا. الٰه العالمین خپل حبیب توي ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. دی آیات کې علما یو د ترجمه کړي وای زما حبیب د شپې را پورته کېدل دا ډېر مضبوط دی د نفس په قابو کولو کې. نفس پا اتکڑو او پا زنزیرونو او پا رسو او پا کمرو نقابو کی گیره جی دبی کوٹا کی بند کی یا بولی او قلاجو نکی وغی کی بی بند کی یا بدی او حیوان او دبل انسان منتی ورد زنزیرون آت کڑی واجی او را کابو بے کی دی نفس کابو کول سنی دی تو رشپک را پاسی دل. د نفس قابو کول د تور شپې را پاسې دلندي د زمای عزت مند شوکم چې په دې تور شپه را پاسې الله بخبل نفس د قابو کول د له توفیق ورکی. او د الله حبیب د امت دا سامتیا د پر د سیم کړي چون کې رحمت للعالمین ناغی گورا ما سوتن جلگو دشوه نو دشبی پا اول کی تحجد کری په دې منس کې مکړی او په اخر کې مکړی. تام یو مسله زموږ علماو ذکر کړي چې تهجد د پاره څه خوب ضروری دی کنه. نو که څو ګذر نشو باز سره نه وخت پورې کار کوي ابل څه کوي او د نه دی او تهجد کوي نو د کې دل ورته څه شرط نه دی. ادا یو مسله شته چې ته وی خې نو تهجد آسان دی خدا د خوب نه را پاسې دل ورته ګران وي نو دا اجر ډېر دی زکه په اوړي کې خوب ډېر خوب شي او په ژمي کې بستر ډېر خوږ شي. نو حدیث پاک کې راغلي کله یو نارینه زنانا د خپل خوږی بستر او خوب د خوب خوب نه را پاسي الٰہی العالمین په دې بنده د ملائک قربان دي فخر کوي. ملائک له وګوره صبره ورته د جمی کې یو یخ ساړه دی او دا بستر ورته خوګره خو زما غرضا په غالب ده. نو یاد ساتي د شپې چې کم بندر آپاسی الٰہی العالمین د ملائک قربان دي په فخر کوي او دا بنده څومره لوی شان دی چ الله د ملائک قرآن دی دا ذکر کوي. په دې غره چې سو پويږي نو دا غي زړه ته په پوره سکون حاصلېږي. صحابه کرامو کې او صحابي عبید ابن کعب رضی الله تعالی عنه نو دوی د الله حبیب روغتل ودا د جبرئیل علیه السلام راغله او الٰہ العالمین وای چې د دخلی قران ډیر خون کوي. د حضرت ابی ورته وای د الله حبیب او سمانی الله زمانو بغسته و یا الله دې نو بغسته. نو حضرت ابی په جړا شو قسم دې کنه نو تاسو قران لکې نه د دې ترجمه لکې نه د دې ذکر لکې نه نو یوازې د حضرت ابی ناستا د هر یو شړی نو مله هم قرآن شریف ته چته کینو. حدیث پاک کې راغلی کوم قوم راجم شید الله په کور کې او د راجم کې د نیت د الله کتاب لستل دی او زد کول دی. نو ګره دای سره الله یو سلور وادی کړی سوک چې پیو کور پیو زه کې پدی دین راجم شو چې ایمان زده کوم خپل عقیده زده کوم د قبر د جوړېدو خبر زده کوم د انسانیت د تیرې دو د ژوند د تیرې دو طریق زده کوم. د الله حبیب فرمای مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله نراجم کی یو قوم پیو کور کی د کورونو د الله نا یتلون کتاب الله پدین یجم شوی چې دیو د الله کتاب لولی و یتدارسونه فیما بینهم او پدین یجم شوی چې دیو د الله د کتاب درس او تدریس بکای په خپل منس کې چې پدې نیت الله کور کې راجم شوې نو سلور انعامات الله ورکړي. حدیث د مسلم شریف ته الا نزلت علیهم السکینه پدې خلق سکون و اطمینان نازلېږي سکون اطمینان د زړه ټکو د زړه تسلی نه نه سره وې زړه مې پریشان دی زکه د زړه د تسلی شي زموږ د سینې نه وته د زړه د تسلی شي تم کینو نه په هر څه پويغو خو په کم شي چې زړه ته تسلی حاصلېږي پاغه نه پوي. تاسو مرې کم شي د دنیاوی چې مونږ پینې پويغو کنه پويغو نو بعد الله په کتاب نه پويغو پدی خلق سکینه نازلیږي چې کتاب الله تعالی سوی او هغه سکون اطمینان غره د الله کتاب کې ده. قران حکیم کې الله وی سوره رعد کې الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شي خلکو کد زړونو سکون آرام غواړي نو زما په کتاب او دین زړونو ته سکون حاصلي او دا سکینه دا شعر چې کله صحابه کرامو کرامتن پستر ګم لیدل کرامت دا حق دی د اولیاء کرام اړای پکې وروسنی او الله ته کرامت سرګن کی صحابی د حسین ابن حذیر رضی الله عنه قران له صحابه و د شپې قران لستو مو د شپې ډرامه کورونه دغه په خبره څوک دا سوي چې کله مدرسه کې ماشومان نه وځي وینن کرکټ دی نو نیم ماشومان سبق لږ راځي د جسمینګره پلاره کرکټ لا ناس نه ماشوم خوشوال لپیدا کی جنب کیږي صحابو بدشپیه سکول قران به لستو نن زموږ دور ایمان کمزور شوه ډرامه خون راکای او تلاوت خون راکای ایمان چې جوړ شي بیا بتا لبل شي خون نظر کړي ډېر خلکو چې ایمان وروړي نور سيزونه پریخ بعض شعرا او د الله په حبيب ایمان وروړي چا ورته شعرونه وایي وي بس قران کافی دی اوس په شعرونو سکو دا خو قران نو ملاو نو زکه په شعرونو وی د صحابه حسین ابن حذیر رضی الله عنه بچیم خوا کې پروت ته عاصم تړلې دی او قران لولي ناغاس په ترې دوش د تلاوت بس کو هغه اس بیا کنار بیچ تلاوت شورو کو بیا اسپټو پونو شو پتر دی شو د سره را پیدا شو چې دا خوا کې مې بچي دي دا چرته را لدل دل نکی چې سر اوچت کو نو د سر د پاسه ور یز دا او پای کې رڼا غا دی دی وی پکی پلی ساری نبی رحمه الصلات والسلام ته ذکر وکړو چې قربان بیگما قران شریف لستو د الله حبیب ورته دا سکینه د شستاد تلاوت د وجد نازلې دا دا سکون او اطمینان د جتا پس صحابو د شه پستر کو کتلې او یک چرتا تلاوت بس کړه نه وکړه نو ټولې دنیا په تر ساره پورې دا رڼا کتا نو دا زموږ ایمان دې چې د الله کتاب له سکینی پد سکینه نازلې کله کرامت وی پسترګو یې ګوري کو ګوري نن د الله حبیب ویلي چې سکینه او آرام نازلی سکون دې اطمینان دې او ژوند تم ګوره دا غدای چې دې کتاب په خدمت کې تیر شو کله اوس د اسباز نه کان خلک دې درکې ترجمه وکوله با زنانه ما شاء الله اوس ژوند دی لداسې دوران او چې په کې ناشته نه وي ریازل زمو ختم در روجی او هغه مور او لور اعتکاف کې مناسته وي نبی مون کر کور کې خبره کوله چې مون ختم او قران په مخه له وړولې اعتکاف کې ناشتو وی انوارات را ورې دل قران باندې د مبدا سکل جدا سره بیا با انوارات را ورې دل وی مور به ما درا دا کو چې دا سری باغې له جما په قران شریف باندې انوارات ناشې دي وسما غشید حکمت توجه ال الله وشوا انوارات دی کتاب باندې د برر نازدی د الله حبیب وای چې سوق دی کتاب تکې نا سو خبر دی الا نزلت علیه مسکینہ پدغم متیان چې دی کتاب لکینی سکون او سکینہ ورام په نازلی وغشیتهم الرحمه او کم خلق چی کتاب الله لکینی نو رحمت پہ دمر روریږي چې دای په کې پټشي مونږ پټه پټه رحمت د الله نه وړو قسم دې که زره رحمت الله چاله ورکو بدا ولډې دکنه او د قران سره وای دور رحمت روریږي وغشیتهم الرحمه پر رحمت کی بالکل پټشي دو خبرې درلې به مدر ناو ورسنه ودنه یو سکینه نازلېږي دویم رحمت دمر وریگی چی پکی پتشی او دریم خبر دادا وحفتهم الملائکا ددی خلقنا ملائک گی روا چین تا زبر دنیا کی یو دنیاوی بادشاہ وزیر یو غٹ نغٹ افسر رازی نداغ دے حفاظت دا پار فوج و پولس داغن دائرہ تھاو کی قرآن والاو نسوک دائرہ تھاوئی وحفتهم الملائکا ددی خلق نگیر چاپیر سید العالمین سوئی صلی اللہ علیہ وسلم دا ملائکو پیرا والاڑے او سلورم خبر دادا چی دید پارمی دا حدیث دل ذکر کو وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ ددی خلق نمنا خلی دا ملائک اڑوان دی ذکر کئی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ دا قرآن والاو ذکر اللہ دا ملائک اڑوان دی کئی حرز میں دا کول ازم عزت مندو دا مرگ یقینی دے فنا را روان دا ماشاءاللہ دا فرض منزونه کوئی نور سر نوافلم کوئی پتون نوافلو کی بہترین نوافل سری حد شپی تحجد دی دا بس دا اللہ حبیب دا شپی پا اول کیم کری پا منز کیم کری او پا آخر کیم کری خوب ورطا سا شرطم ندے خود خوب نرا پاسے دل چون کی قربانی دے ندا گرم بس طرف ریفل خوب زان نتختول اور آپ سیدر دا ډیر لوی اجر دے الله دې تاسو ټول موږ ته توفیق راکړي او نبی علیہ الصلات والسلام ګره تہجد ورکات سو کولې شي سلور کولې شي عام معمول د نبی علیہ السلام دا عام معمول د نبی علیہ الصلات والسلام دا چې وتر سره یا اول سره کات کړي یا دیار سره کات کړي یادا سیم شي چې دوله سه تہجد کړی نو چې درې ور سره ویتر شي پینځل سور رسیدلی تاسو چې را پاسه سم را کولې شي یا کوي خدا عمر کوشش وکړي چې قران چاته ډېر یادې لکه اکثر زموږ دیرونو ته سوره یاسین یادې نو چې را پاسه نو خو په خوان خوان سوره یاسین وایا د شپې په مسکی کسوګ د خوب او اته نا او ته ځان لکم رکھے نو داسې قران وای چې تی اور نو یو بده ویلو ثواب وی بل بسوی دا ورې دو ثواب پي دول سرکات کول شي ډېر کول شي د دشمی ازمای عزت مندو دا نوافل کوي الله نو غواړي چې الله مرا پاسه دا الله حبيب کله داسې کړیو دا په نفس ډېر اغراله ده بعضی مسلمانان بیا بیا را پاسي دا الله حبيب داسې کړی چې کله را پاسې درې تهجد کړي بیا و ته شوه نو بیا را پاسې درې به تهجد کړي دا بیا بیا پښپکی دو درې ځلې را پاسې دل په نفس ډېر ګرام دي کله د خپل حبيب داسې سنتم ژوندۍ کوي اگر چې علما ولیکنی دا الله د حبيب خیرني تهجد دی اخر وخت لراله نو د شپې دا اخره حصہ ډېر غوره او بهتره ده دا ډېر غوره او بهتره ده او دغه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن د الله د شپې د الله د حبیب د شپې غو تهجد امت ته ذکر کړي اصحابو کتری عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وډو کې معشوم دا د نبی علیہ السلام د طرز ویو او ترجمان القران او بحر الامت ورته وی جبريل عليه السلام یې کتل اخر کې پستر غړو شوه وو د دې وړو کې معشوم والد سے ورته عباس رضی الله عنه ورته وی نن به نبی عليه السلام دی کرش پکې بچیا اګورې بچې د شپې سره کای موږ ته به حلوې چې موږ باور شان کړو د الله حبيب چې نماز وتن موضوع کو بخاری شریف حدیث ده نو عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ وړو کې ماشومې جمعات کې ناس ته الله حبیب ورته وي ته سکے وې زبنن تاسو کرش پکو او د دوی ماسی دا وادوا په نبی صلی الله علیه وسلم باندې حضرت میمونه رضی اللہ عنہ میمونہ بنت الحارث او د عباس رضی عبد الله ابن عباس رضی الله عنہ د والدین نو ام الفضل بنت الحارث نو پدا غشبد نبی علیہ السلام د میمونی رضی الله عنها پکور کې نمبر وو نو بسترو غړول شو نبی علیہ السلام بی بی یو طرف لپری و تلو دا ماشوم بل په لپری وته او د الله حبیب ته د ماسختن نه لوټه ډکا شو مسواک بکې فده شو یو سنت د خپل پیغمبر ژوند کې کوي د الله حبیب چې براپاس یو دس نمخ کې به مسواک والو مسواک یوازې ګره دی دغه د پاره نه دی او دسته پاره ماشاءالله بعض خلک او دس د سنت ژوند کړي کله د الله حبیب کور ته چې بدن نکیدو عائشه بیبی رضی الله عنها چې تچاوې مورې د الله حبیب چې کور ته راځي نو به څه کار کوي به مسواک وای کله کور لور د نکیګم د خپل حبیب سوکا سنت ژوند کا د الله حبیب چې وصف کې ودریدو الله دې مو عطا او د حرمین شریفین لبوس الته چې اقامت شوري نو تاسو به کتلې یی چې بای کم کسان التفاتی دی عرب مسواک وای نو ګره دی اقامت نفس مسواکم د نبی رسول اسلام سنت طریقه دی आवाज او دس نو مسواک بازی شړی کور کیږي اچھا په جمعات کې په نه دا خو आवाज دا دس پورې نه دا بجیب کې ګرځه ذکر تلاوت له مسواک سنت ته کور ته جدن نکیږي سنت ته دوم مذهب حنفی چون کې دار چې چا د نوی روان شي نو د سی باتي تباز خلکو مسواک سره وی نه ځینو هغه صف کې مو وای او جنا نور نیو ته اقامت شروع شي تاسو مسواک وای دا د الله د حبیب سری مستقل سنت دی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مسواک بعد او دس نمخ کی چراپا سی دنوب بیوالو چلا متحجد اللہ را پاسای دا دس نمخ کی سکوائی دیر دا اللہ دا حبیب پیو یو سنت کی دنیاوی سمر فائدی دی اغاو خروی خلا پلیزا وی دا اللہ حبیب مسواک وانو دا سے برے کتل او دا سور آل عمران دا آخر رکوی تلاوت کا د سورہ آل عمران اخر رکوع یاد کئ ک الله توفیق درکو رج تہجد در پاسه دعا یغه کړي د دعاګانې او الله د دعاګانو نفس د قبلې دو وادب کړي دا دعاګانو نفس چې کړي چې پښمنه دي او اسی دعا وعده کړي نو پښمنۍ کې غصب قبلې کړه دې رکوع کې دعاګانې دي او د دعاګانو نفس رب العالمین د قبلې دو وعده فرمایلې ابیا مش راځون د الله حبیب دا وینا او د شکو د دې حضور کې لاړ په دې نیت او خيار ماشوم د لاړ وزر زر او د شکو د الله حبیب ولاړ د پر پسې وترې په نفلونو کې کسو ولاړ د شپې اته ور پسې وترې دي نو په نوافلو کې د الله حبیب امامتی کړي او نوافل لبدا سین کې لکه امام مقتدیان لوی جنن بدر لباس وطن غیرت صلات تسبیح کو نه اعلان کړي ولو کو نو بیا زموږ په مذهب کې دا خبره درسته نه ده يرنن بدر ته نفل کو موقاسه په نفلو یو عالم درې د تور پسې درې د الله حبیب په بازي کورونو کې صحابه کرامو تھا نفل کړي یو صحابي ورته قربان بار جمعات لګ لري دی او دا ستور شپت یاروي او کله باران نه دا خړو نه راشي نو تاسو کو زمون کور تراله او یو زه دراله خوخ کو چې زاغې نه جمعات جوړ کړ نو دا الله حبیب را دې ناس ته نمخ کې ثابت وي کب زه دې خوخ و ناغه چکم طرف ته اشاره وکړ الله حبیب درې دو صحابه اور پسې درې در او دفل وکړ نو ابن عباس رضی الله عنه د نبی رسول الله پسې درې خو دې خو ماشوم نوګس طرف لو درې دو نو نبی دے سلام دا خیلاس مبارک دا شان راتاو کو او دې دې وق نو دی نو په مس کې دې خې طرف لو درو نو دا موږ تاسو چې سنت طریقه دې چې یو مقتدی به امام خې طرف لو درې کی اگر مخې له راتاو نکو ځکه مقتدی چې امام نه مخې لشي د امام نه مخې لشي نو د جمهور علما مسلک دا دې چې سې کی بوزی باتی صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ قول دا دے چنہ موزی نباتی حرمین شریفین کی دا مسئلہ دے رپیخی کلائی درشد وجن امام رستو بلاڑی نخانہ کعبی سلور وارو طرفونو لگ صف جوڑی نو مسئلہ دا دے چنہ امام طرف کی بسوک مخکی کی گنا نورو طرفونو کی خیر دے کعبی شریفین دے امام بسوک مخکی وکلا یونه رش بالکل د وسو طاقت نه بارش دیواله خبره کوه وز پتی زتی چا چا راتلم ما وی چی مزبکو نو یی مز میراگیر کو نو یی سلام وکړ زید نو امام می صحیح کولو نو چی میو کتن نو زرګونه خلق او زده امام نمخ کی ولاړی خانه کافی طرف لا امام را نرست دے وی مالا سپور تکل امام مالک رحمت اللہ علیہ تمہیں دعا گانے شروع کی چھے امام مالک ستا پا قبر دے اللہ نور او انوارات او رحمتون را نازل کی کستا دا فتوہ ننوے نو زمانہ دا پانزو سشپیتو زرو خلقو بوز بنن سشیو شوے بنو نگو را گس طرف شا طرف لے راتا ہو نو دشپی تحجد لکوشش کوئی زمائی زد مندو چرا پاسائی او یو خبر ہوا ہو رہی توجہ بودا نن انشاءاللہ ارادہ ہوا داو کہ جمو بتحجد کو اگدر نپاتی کی نو درز قضا را کرزوائی دا مسئلہ دا چی دشپی اسو کم وظائف و عبادت کئی او دن پاتی شوئی او د زوال نمخ کی مخ کی د قضا او غرزول الله به دومره ثواب ورکای لکه پتور شپچی ورکای خو خبر داس بل داس رچ دا نفس کله نفس و یره خو نن خوون دینه پاسما و جتا لپته ک پانه سید نو دا به درز کول غواړي اکل شیطان سړی ته یره بس مستړی نو بس دا و جتا لپته چې ک پانه سید نو دا به درز کو کم شی چې په زمواره شی او تعالی دا غي کول یا بیا سو پریزی نه نو درځي دا غي قضا را کړسوي درځي غي څه کوي پس د الله حبيب بدا څه کول صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعين بدا څه کول چې د ساری د اشراق وخت چې داخل شي نو د زوال نمخ کې مخ کې کې چانه تهجد قضا شول نو را کړسوي او حسب که یو شی پاتی شنو خفکی گئی پی پرو یو مر کرا که دیشن جمیل امرا غلی ناغم ویرم کچا سر اللہ روی بیای پنزو زر روپای را نرو کشو توجه بودا کنا وی دا سی خفاو جی پلا رب انتحا پریشان رو وی بیا مزر کی سوچو کچو گورا پنزو زر روپای را پنزو زر روپای دیر شید نکل لگیم چان رو کشنی خفکی وی ماوی روزانه مسئلہ رو چی سوک دا زوال نروس تراشی نو دی یو اخم رتاوانی وشی وی مائی پاقی مشرتاو نو جڑا لکا دی پانزو سو زورو مو دی اڑا نسو پر درد رسے دو دی جمعی پرس چیسوک زوال نمخ کی راشی نو دی مسجد پا دروازہ کی ملائک ولاڑی داغا پامل نامہ کسی نی کی اخم را ثواب لی کی استازو کی ماشاءاللہ چیسوک زوال نمخ کی راغلی دی اخ ثواب اگٹو را چیسوک نی دی راغلی بیلو خو خپم پی نی دی دا آخرت خبری من دا سی شاعت غرشونی یعنی دنیا کی کیاو لس روپای روکی شی پاغی مڑو در دیگی ابازی ماشاءاللہ نیکان خلق دی ایسو خوز گره کارون و مارون آغا پخوام و شران و بکلوس ختم شیوی کور کے ناستے اجرہ کے ناستے دکان کے ناستے او پتاویری ماویری او پاسی ابسی آتو بانی دو اخ سواب سکو نو خواہ ہم دا او بگٹائی روزانہ کنا او ګور دې غټلو کې یو فائدہ دای چې څوک وختي راغلی له پته دې چې ما څه شی شروع کړي او رسو سړی شرع شیر له مسلې پته نه لګي بل دې مهنت او مجاهده شی دې اے قسم دې چې ته توجه نکې او دې دین ته ځان محتاج نه غړې دا چا په سي کوته در نکېږي نا دا د آزاد دین دې چې دا غنوم دې الغنی بے پروا پدې دین کې بے پروايي پرته دا بتزان محتاج غنی مجاهده وکې وقت بور کې نو یو سړی کا ارس دی دل لور ک مال مولا ور کو جان ور کو وقت ور کو او دی دین ولا زره انتی سور ک بس دغه ولا ډیر را بیا په تهجد باندې د ما عزت مندو پابندي کوي. یو خدای په اوقاتو کې ګوره دعاګانې قبليږي. د پښمنۍ په اوقاتو کې سوي دعاګانې کوي. و حدیث پاک کراغلی کنه چې دا شپه اخر ته ورشي. نو الله کما یلیق بشانه اسمان د دنیا تراشی. او دا اعلانونه راضی دي ته ایمان بالغیب وای. و اشترسو گنہگار چې په خپل کړوستو باندې یو توبه باسي ز توبې قبول ول تیارې. شتد چې څوک د ندامت وختیتوي کی او د تاغه وخت غره د اوخ کو تو یو لو قیمت نشتا. یو خو سوچته نه پښمنی کی سوچته نه خو یوازې تیار کی ولاړ د دغه اوخ کو غره زما عزت مند تاسو نه مخکې جمعه کی تیر زمو دا علماء وای وای د چا د سترګو نه چې د الله د یره نه اوخ کو بایدا د جهنم ته به نزی لکه سرنګ چې پای د غلام د نوله شلې شی او بیا دا واپس نزی. وای وجه سره اوخ کی د ندامت الله ته دومره خوګیولې وای ګوره یو بادشاه او دا په بادشاهي او دربار کې هرشي خو کيو ناشنا مل غلره نو هغه د نخې د پاره کی دي. وای دا الله دربار کې ارشیش تا اس کمه نشتا خودخ بیمانتیا اختی پکی نشتا. زکا الہ الالمین تیگی نا الہ الالمین ندامت بن رازی ہر شیشتا خدا دا ندامت اختی پکی نشتا دا اللہ زان سر قیمتی شیر سنبالی کی دی. نپیشمنی اوقاتو کی خپل رب ترا پاسے او خپل رب تجاڑی دا وقت دا دعاگانو قبل دو دے الہ الالمین ویشتا دے سو توبه استو والا استر سو حاجت پر فخاب غورو دی مشرانو دا کم د خاورو د لاندې چې پراته دي دا درنې درنې خبرې د دین ز د کړې نو بیا به کولې کچا وای چې پریشانی دا او دا دی هغه دی دای بولوي دا هغه غم نه بیریږي چې په منس کې شپوي. اوس دا پوښتنه یاره یې سره هغه غمونو پریشانو فکر مکو چې په منس کې شپوي. نتاله قرضدار ولاړ دې سبا مې شرمې د شپې د پیسو باران کو نه کی. ها کته صحیح مانو کې را پاسې دي او د شپې پسې سکه د خپل رب ته و جړل نو یقینو ساته چې د انور درا خاتو نمخ کې مخ کې به الٰه العالمین څه کړي استاد حاجت پورا کې دوه سه تنظیم به برابر کړي. لکه یو بادشاه د خپل کوسی لراغ او تعالی په خپل وای چې مال به دا درخواست راکې او بس منظورولو ل تیار ده. د بادشاه د شان سره چې دروازه ټکې وای د رعیت حاجتونه پوره کوم نه پوره کوي دا خبره د بادشاه د شان سره نه خایي. د تمام عالمین او خالق او مالک پېشمنی اوازونه کوي ششته د سوک چې حاجت بنوي مان او واړی زورتا جولې ټکول لسیم تیار ورته د شپې سوره سوره کارونه کی د الله د حبیب د گرفتارۍ د پاره د فارس بادشاه سوکرالی ګلی چې نبی رسول الله گرفتار کړي چې د الله حبیب هغه ته دعوت نامه لګره وا په دعوت نامه کې ورته د اسلام دعوت ورکړه. نا ظالم د الله د حبیب هټ ټکړي ټکړي کو ویشلو له غصه د وجنه او دو کسانو گورنر ته وی دا څوک دی دا عربو چې ماته دعوتونه راکړي دا گرفتار کوي ماته راولې. نو دا الله حبیب ور سره خبرې کوي په منس کې شپراله دا الله حبیب د شپې چې الله له سور جړې دي ساری دا الله حبیب غدوس پایانو ته وی ویځي بیګا زما رب ستا سرب وجنې هي حیران شو چې دا اسو آغا بادشاہ پسې د شپې د الله حبیب خیره ولو کې چې الله زما خاطی ټوکړي ټوکړي کو دغه شانې ټوکړي ټوکړي کې الله چې څنګه زما حد ټوکړي کو داسې ټوکړي ټوکړي کې د الله حبیب عمومي امت تخیری نه دی کړی او انفرادی شلو نه کرته باز خلکو له خیره کړی باز کسانو ته انفرادی په نوم نوم سره خیره کړی لکه تاسو نه مخکې جمعه کې تیر شول چې د ابو لهب هغه بچی ته خیره کړی و الله مسلط علیه قلب من کلابک الله دخل سپور نه پیو شي مسلط کې دا رمې غکسته خیره کړی و دې بس مکه نه قبلای بخاری شریف کی روایت راغله نو بس چې به خف کو زبکه په بار ورو رسول دا الله حبیب ویلو مکه به نه قبلای سره ولدا سیم کی الله په بندگانو پر دی چي وکلې زبکه په نه قبلای کله سکه زبکه په نه قبلای زموږ د خپل استاد ناوریدنی ای فرمایل چې کمال آتا ترک ډېر لوی د اسلام نقصان کړه پتور کو کی اذان بن کړو حج باندې خلق بن کړو او اسلامی نظام ختم کړو د بی دیني نظام راوستو نو چې حق شوز مکه بار را ورځو بیا خبرو بیا به چې حق کو بیا بس مکه بار را ورځو نو کله ور راز مکه داسې کوي نظام عزت مندو داد دعا د قبلې دو ټیم د تهجد چې موږ او تاسو پدې کې سو پدې کې الٰہی العالمین ته جوړو دا د دعاګانو د قبلې دو ټیم ته پدې کې دعاګانې قبلې کې زما عزت مند او دا د تور شپې د عبادت په فکر راځي دا خوب څه دلیل شرعي دی خوب څه شی دی خوب دلیل شرعي دی خو یو بشارت دی چې نیک خوب وي زموږ د عالمانو لیکلي وي حضرت جنید رحم الله د وفات نه پس باز شاګردان خوب کې ولیدو نا شاګر ورته وي څنګه حال له تا خودبر کتابونه لیکلي بعض علما د باب الاشارات په شکل کې د قران او سنت نه ملغلره رو بس هغه ته باب الاشارات وي دا ورته وي تا هډر تصانیف لیکلي ډېر خدمات لیکلي سوشل نجنید رحم الله خپل شاګر ته خوب کې وي وَيَغَابَتْ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ وَفَنِيَتْ تِلْكَ الْإِشَارَاتِ سُمْرَ عِبَارَتُنَ دِ كِتَابُنُ چِمِ لِكْلِو تَصْنِفُنَ مِكْلِو يَوْ شَيْمِمْ قَبُولَوْ مَنْزُرْنَ شُو او سُمْرَ اِشَارَات چِمِ دِ قُرْآنَ وَسُنَّتْنَا دَمَلْ غَلُرُ پَشِكِلْ كِ رَيْسْتِو اِشَّيْ نا ورته اوس کمځه کې وی جنت کې نوې چستای عبارتونه او تصانیف او خدمات دی یوم قبول نشو دا جنت لپس راغله نجنید ورته وی رحمه الله وما نفعني الا رکعات كنت صليها في الاسحار هیڅ شی پکار را نه د پیش پنی اگئی و سو رکا تا دا نجات ذریعہ جو رشوا نگر ادا دا تو رشبی را پاس دل بدا نجات ذریعہ جوڑے گی اللہ دیتا سو امتولو تا توفیق را کی دشبی تحجد تا را پاس رئی او یو بل پل پل که جنت گٹئی حدیث پاک کی راغلی وی کم سڑے خاوند را پاس دو او دو رکا تے اوکل ابی بی بی را پاس اولا وی که انکار اوکنو لا سنو پو بولو اندکا و چڑکا و کپی تا اللہ حبیب و ازما رب رحمو کی پاغ سڑی او رب رحمو کی پاغ زنانا چی دشپی را پاسی دا و تحجدیو کل خز خاون را پاسولو خاون خز را پاسولا تا اللہ حبیب بدشپی اوی سوک دے چی دا برا پاسی سوگ دے چی دا سواحب الحجرات برا پاسے فرب کاسیت عاریہ فی الاخرہ دیر کرتے او زنان بھئی دنیا کے پار سبانے پٹا دا جامی دیری بنگلی او کالی دیر دی خدا خیرت بارک بخالی لا سنو لارائی د دنیا کالی زیورات جامی بنگلی سورلی ټول سہولتونه موجود دی و آخرت کی بتش لاس ولاړی نو د دې فرایض سره زمای عزت مندو چې د نوافل او تاسو پابندی وکړو تهجد کوی بل اے په یو نه کمل جاړ لکه ما تاسو لوی قسم دې کې یو سړی یو رجو جړ چې د نن د جمعې د ورځې اوخ پاتیشی او دې په بل شوما الله توفیق ورنکو ته به وګوري څنګه پاتې کای موږ نفس او شیطان او جتاو جړل نو پدې جړا دې روح نه زیات ثواب وګټل بیا شیطان بدل دي کې درکې چې وختي ځه حضرت معاویه رضی الله عنہ مبارک موخ کی جمعو کې اورې دي چې معاویه رضی الله عنہ زموږ دي کتابونو لیکلي و یو زر د تهجد نو د پاتې شو نو ډېر زیات او چړل نو په بل لرس چې و دوه سو کراغه تهجد له پاسو نا وکړه کړوني وی تاسو کتابو ما سره ډېر خوکل تهجد له را پاسو نو ما ورته شیطان دا صحابی کرامت ته د حضرت معاویه رضی الله عنه ورته شیطان هم څو تهجد له پاسه پریزم دینه مال بهر وي نا ورته دیو جن می پاسولې وی پرود دې دبر او جړل چې د تهجد نډیر ثواب الله درکو ماوی کنو د پاتې شو چې سو در درکای نو پنی کو اعمال سره پدی زمای عزت مندو جڑا پکار دا بلکې وی حضرت تمیم داری رضی الله عنه یو شپ تهجد ته نو پاسې درې نو نفس ته سزا ورکول یو کال پورو د کېدو نه ټول شپه عبادت کولو او خاص کر ګور لا کم عمر بس بین ګیری شوی نو بس نور تاسو سکوي کپدی وخت کې برابا نه سي نو اخر مر نه پس پورا پاسې دل بیا شتم نه هغه د قیامت رځوي او بیا هو سموکه نه بلاوي ایسو کم زمائی عزت مندو پکاری گینا پدی تو رشبرا پاسی او خپل رب تا زمائی عزت مندو جاڑی دین علاوہ دنور و نوافل و کوششم کوئی گورا دم آسمخین وقتی راز ہے یو حدیث پاک کرا گلی چاچ دم آسمخین د سلور رکات و سنت و نمخ کی سلور رکات نفلو کر دا اللہ حبیب بدا کول ویدی وقتی دا آسمان دروازے کولا ہوئی د الله حبيب وې زما زړه غواړي چې زما د اعمال پر وخی شي لږ وختي راشي سلو رکعات نفل سره وکي ابو داود شریف حدیث ته مشکار شریف کې مراغله او حدیث سندن ثابت ته وای چا چې د ماس په خید د دو رکعات سنت او نفس دو رکعات نفل وکړي نو دا کون کې والا د جهنم په اور حرام کی دا خپل عادت جوړ کې ماس په خید دو رکعت سنت نفس کوي دو رکعت سنت نفل کوي حدیث د ابو داود شریف چا چې دو رکعت نفل د ماسپخین د دو رکعت سنت نفس وکړ نو حرمه الله علی النار رواه ابو داود الله به د جهنم په اور باندې حرام کړي دارنګه کوشش دا کوي د الله حبیب دعا کړي او دا دعای دا نفل و ندرانا دا وی زما رب زما پا او مدی رحمو کی چه دے دا مازیگر دا مز نمخ کی سلور رکات نفلو کوشش کوئی سڑے وقتی راش نسلور رکات نفلو کی نا دا مازیگر دا مز نمخ کی دا سلور رکاتو نفلو کوشش کوئی سورات اشراک کوئی پرنزی اوزے تا بیان تلاړو دا یو مرګري تپو شو کو دا صلات اشراک نه ده یو خاصم ډیر لوی اجر او ثواب ده وای په هر بنی آدم باندې د ورځې پدې بدن کې درې سو شپې ته جوړو نه دي سور دي بدو نه دي لکه دې کو ته کې بدو نو لوګ رہی دا سړي ټول بدن کې 360 جوړو نه دي وای دا هر بم مقابله کې پد انسان باندې د ورځې خیرات مقرر ده نو صحابه کرام یې قربان درې سو شپې ته خیراتونه څوک درځي کولې شي نو د الله حبیب سبحان الله خیرات ته الحمدلله خیرات ته لا اله الا الله خیرات ته او دا ټول خیراتونه د ورکات باندې پوره کیږي چا چې مثال په تور د سبا موضوع کو تلاوت کوي وظیفه کوي درس کې ناشته او د نوافل او ځکه نور خطو پس یو پاو پس مسجد شي دوه رکعات وکړ نو یو خدا سي شول لک درې سو شپې ته خیراتونه د نن درځي وکړ او ورپسې یو دوه رکعات نور وکړو درځي ټول حاجتونه به الله پوره کړي او دا صحیح روایت کراغلی چې چا صلات اشراق وکړو نو د پورا حج او د عمره عمره ثواب ولرمل. او بعض خلک روزانه حج او عمره کوي، روز بعض خلک روزانه سکے چا د سبا موضوع کو د تلاوت کوي مسجد کې ناشته ده. زموږ د عالمانو لیکلي باید سره دا سی وی چې عام مسجد کې داغه توجه نه برابرېږي، ځان خپل خلوت خانه ترسي خپل کور کې مطالعه کوي یا خپل کمره کې ناشته ذکر کوي او بس په تلاوت یا په درس او تدریس یا مطالعه کې لګیا دی. او بعد نفل ټیم شو نو چې دوه رکعات نفل وکړ د پوره حج عمره عمره شو ثواب ورته ملو شو. بیا دې په سیګور د بعضي عالمانو زموږ دا وایي چې د صلات اشراق او صلات زحا یو د جدا جدا دي. د بعضي اهل علم او قول دار چې دا یو شی دی، خو محققین وایي چې نه جدا جدا دي. د جنور لکتود شی دا سه نه لس بجی او لس بجی تر یو لس نیمو پورې پاو کم دولس پورې بلکې دولس بلا زوال نی شوي نو دا صلاتي زحا کیږي. دا ګور سلور رکعات نوالی تر دول سرکات پورې ده، دا سنت طریقہ ده. او د بعض صحابيات ورسره دومره مين عائشه بيبي رضی الله تعالی عنها بوي کمور پلار می جود دشور او امور پلار مجيب مور پلار او پلار سو کو سيدنا ابو بکر صدیق رضی الله وي کمور پلار می جود دشول نو دا غی ملاقات تب ترغی ور نشم جما صلات زحا دی کرے د عبادت سره دم رلوی شوق، د عبادت سره سو دم رلوی شوق غره وای دا مرده کرا پاسې دا دمو دا مسلمانان رونه دا مخبری چې دی ډکی دی. یو مسله دا وای کدی را پاسې دې ست بدلاري وای دا مرده هر یو چې په دې خارو کې پروت ته دیدا تمنا چې کاش چې دیو دو رکعات وخره ملو شي، ځکه دلته د دو رکعات د قیمت پته لګی دی. ابو معتصم له موقع محمد ابن سیرین رحم الله مشهور عالم تیر شوی تابعید دته ورس چاوي کتاب الله رب العزت وی جنت تدن کیږي او دو رکعات نفل کې. نو محمد ابن سیرین وی زبوام چې نه جنت لنظم دو رکعت نفل کو چاورتی داولی وی جنت تتنکی دل دا ما دا نفس رضا او دا خواهش پورا کی دل دی او پا دو رکعتو می دا مالک رضا ونگی دا پا یو شیط خوش آلیگی پا یو مالک خوش آلیگی پا جنت لطلو بان استاز رو تا سکون او تمنا استاد آن نفس غواڑی او پا دو رکعتو اللہ خوش آلیگی دا جن غنیمت وکړای ایزه موږ د بازارونو زمیدار یې نو خپل ګوډم کوو نو چې دغه شي ساده ځان لنګور او کنه صلات زحا کوو صلات شه بازي دکاندارانو نو هر وخت سودا نه خرڅې کړه چې ګنې تاسو په کتارونو کې خلق ولاړ دي اده چا نمبر ناراضي مسلمان وړه خپل اشراق کوو خپل سوره یاسین وایا مو دې درته یو بازي نه کار خلق قرآن شریف به غړول او کګات براغه او سودا به خرڅه گنی اگر اگر بتا تا پوز کنو درازی بیلس پاری تلاوت کن نو که در دنیا گٹی لناسی آو شنو محلال شوا آو چی که اغاو نشو تا خود درازی که دکانداری و نشو نو لس پاری تلاوت خود دیو کو کن پینز پاری تلاوت دیو کو در دی خپل قبر د اخیرت د پار سکوشی زمائی زد من دو پکار ورا مشرانو در خواهر در لان دیشون مکتی اوری دی ای بویش در انتوان مو پ دوی ساری جی با اندونا لاده و تابت سودا غستن اغاو پیشارو خبره کوله اندو بخپل وزیفه کوله نو اندو خخپل و ساری بوی که سودا نسوک لاده اندو لدوکان لاده ناغ با پیشارو خبره کوله او اخپل ځان سره پی گون گون کول نو اندو خو ساری خپل اندو که زکرو کلو سب وله ملاوشی پیزه که دا کفر و شرک سرا اس یو عمل پا قبر که پا کار نرازی مغو تاسو له زما عزت مند داسې سوچ وکړ دې چې دا نوافل طرف ته متوجي شو صلات زحا کوي صلات اشراق کوي درمه ماخام نفس او د ماسوتن په مس کې دا ټیم ډیر قیمتي دی. دا حدیث ضعیف دی او کنا کل مودي طالبانو لوي که حدیث مثال په تور ضعیف هم دی نو د نفلونو ثواب خو بده وشي. وای چا چې د ماخام د موز نفس د ماخام دی سنت او سارا یاد دین علاوه شپږ رکعات نفل وکړ. خو زموږ د عالمان مولا علی قاری رحمت الله علیه د مشکار شریف په شرح کې وای وای غره قول دادې چې د دو سنت سره شپږ برابر کی. اگر چې یو قول دادې چې دین علاوه شپږ رکعات نفل وکړي نو وای د دول سوکال د عبادت اجر به د د په ثواب کې عمل نامه کې لیکل شي. اوس مثال په تور د حدیث سندن ضعیف ته نو د نفل ثواب شو دی شو دا ټیم ډیر قیمتي دی دی وجه نه زما عزت مندو کوشش دا کوي چې موږ تاسو په نوافل او پابندیو کو د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها روایت ده دا فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي یحشر الناس فی سعید واحد یوم القیامه راجم بکڑی شی خلق په یو میدان کې په ورځ د قیامت. د حشر زمکه د شام دادا دی عوام کې مشهور ده چې میدان عرفات کې به خلق جمع کیږي. خدا خبره درست نه ده میدان حشر د شام مبارک زمکه ده په کومي چې عیسی علیه السلام د نزول کوي او د اسمان نه برا کوزیږي او دجال په قتلې یلتا زکه دجال شراش دې مدینه منوره ته ځي او ملائک بده د توجه شام طرف لګي چل ته وجلې شي مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم ته براشي خود مدینه منوره د سوکۍ د پاره به ملائک ولاړ وي دجال مدینه ته د نکی دی نشي. او دادی چې مدینه به یو درې زلزلې براشي په مدینه باندې حدیثو کې یو زلزله راشي نو خراب خلق به دجال تر ورشي بیا په مدینه باندې زلزله راشي درې زلی به وچړکی او خراب خلق به د دجال د مرګرتیا لپاره روزي او دا مسجد نه وو په کې لري دجال راشي د دجال مقام جروف یو ځای د مدینه منوره کې دې زله راشي او دې بخپل ثابتار دوی وہی بدا د نبی علیہ السلام خار دے او مسجد نبی پڑھ کی وہی بہا دا قصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چھ پڑھ کی دا حضور پاک بنگلہ مسجد تہ وہی ہا دا قصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جار را تن نکی دے دشی نو د شام پس مکہ بدا ټول خلق را جمشی د حساب تہ پارا توجہ مدا حدیث زبون کمننا موضوع داغه سره تعلق لري. فینادی منادن دا ټول خلق براجم شي لا حساب کتاب نه ده شروع شوی او اعلان کوونکی به اعلان وکي. فیقول اين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع وای با خلق سشول چې خلق به د پرغتو او د دې بسترې بخالی پرتی وي. اين الذين کانت تتجافا جنوبهم عن المضواجع آغا خلق سشول چه دشپیا بخلقو دپراتو او د دی بستری بخالی پرتیوی دی با اللہ تولار فیقومون وهم قلیل دا اللہ دا حبیب دی خبری تا متوجونا وی راپور تا بشی خلک خلق بھئی تازو خپل کور کې اس نظر واچوئی چه سمر تحجد کئی پدې خپل محله نظر واچوي چې د شپې څومره تهجد کوي پکري د الله حبيب وي فيقومون وهم قليل راپور ته بشي خو لغم ته خلق وي فيدخلون الجنه بغير حساب دا شپې ولبه به حساب الله جنت تورته لکي ثم يؤمر بسائر الناس الى الحساب نو دا به حساب چې وردن نشي د نور خلق سره به حکم الله او کوي به د سره حساب شروع کوي. شپې والا تهجد گزار بسوي به حساب مزي ډېر ګرانه مرحله هی ګره بخلا د الله بندگانو په دې دی منی مګه تر اپاسه د لګور ډېر سکار جوړي ډېر څه جوړيږي. حديث پاک کراغلي د الله حبيب عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم. اے زما امتیانو د شپې پسې سکه را پاسه داد په خوان د اولیاء کرامو طریقه را داد په خوان د اولیاء کرامو طریقه دا الله دې موږ او تاسو ټول ته د نوافل او خصوصا د تهجد توفیق را کې وره په تور شپه چې را پاسې نو په دې تیر ژوندۍ جرا پکار دا یو ګناه مخله کو چې الله ما دا به وفای کړي دا سرکشی می کڑے دا بغاوت می کڑے تیرا لماف کی او صحیح توبہ و باسے بل کوشش دا کوئی چی رشپی را پاسے چی دا تیرا زندگی تیرا دی که ما دا سمر خلقو حق ضائع کڑے از مکی می دا سور خلقو نیولی پولی می سمر والی گڑن می سمر کڑے دوکا می سمر کڑے یا مثال پتور شل دیر شکال می نو کریو کا نو پټېم تلم او پټېم راغلم کنا نا وخت او به وخت لاړ د دې ټول خبرو سبکی حساب پکې پرز د قیامت باندې زموږ دی عالمانو کې ولو وی عالم تیر شوی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله برقدره دای بارک ادارا دی چې دوه ډی وی به ساتل مدرسې کې په خوا بجلی نه و نو خپل کار چې وکول خپل دیو به پالا کا او د مدرسې کار چې وکول د مدرسې دیو به پالا کا دا د غرض یو غم فکر ا دې چټای د ورځو تنخواه به نه واستا او الله نه غختل چې الله ساز باب جوړ کړي وي اخر عمر کې ور سره الٰه العالمین ډېر پیسې را واستي دا کومه مدرسه کې چې درس او تدریس کړو او مختمم ته وي زما د ټول کلمو حساب وکا دا ټولې پیسې سکی مدرسې ته واپس کی نظم عزت مند دا سه کار په کار دي چې خاورو ته بسوړو د ارشی فکر وکړ په دې تمام حیوانات باندې موږ او تاسو نظم عزت مند رحم پکار مر مفتی شفیع رحمت الله علیه وی دارون دیوبند تلاړو استاد سره به روټي وخوړا نو ایمات رستخان را ټولولو ماته وی چې نته دې په طریقه نه پويګي دا ماته پرېسا نو یا واړ پټي جدا کله او غټ پټي جدا کړ وی زما معمول دا دی دا واړ پټي می ګول اچو او غټ پټي جدا ځکه کې خل وی دې نه رسمي او پښو غا راځي وی رحم وکپا غچا رحم وکپا چې پس مکه کې دي د اسمانونو خاور په پتا او رحمي د می ګو پورې د دې مارغانو پورې د دې زناور پورې زما عزت مند چې موږ تاسو د هر خبر خیال او لحاظ ساتو هر شی زموږ او تاسو په مسلمانانو یو دین کې دي چې مسلمانانو ته زړه بر تکلیف نه رسو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. الله دا مو سو اسم او دل پدی دا عمل کول توفیق را ته الہ العالمین را نصیب کی. پروردگار عالم ته توفیق را کی چې کم زه کیو چې د جومی مستز زوال وخت کی هر یو مست الہ العالمین پاول وقت کې دراتلو توفیق را کی. الله دا دی خپل قبر او دا خیرت غم او فکر زموږ سره پیدا کی. بازی مرگرو دعا دا پارویلیا الہ العالمین اپدی حاضرین و غائبین و مسلمانانو کی دچا سے دینی و دنیاوی حاجتو نئی تا حاجت روائے اللہ زمون دٹھولو حاجتو نفر کی. الہ العالمین دچا سے مشکلات وی بیماری وی پریشانی وی اللہ نمو بل درشتا نمو بل ورشتا تزمون مشکل کشائے. الہ العالمین زمون دٹھولو مشکلات ختم کی. اللہ زمو سمر مرداگان ترو سپور وفات دی خپل دی یا پر دی دی اللہ تا دا ٹوگو مغفرت فرمائے او طور سر درحم کرم معاملوکی. اللہ من طول جوندو تا دا سی توبی توفیق راکی. اللہ من طول جوند تا بی وفائی تیر کرے تا من سی وفادار بندگان جوڑکی. اللہ من سی مانو کی دا خپل حبیب امتی آن جوڑکی. الله مو صحیح پر بندگار جوړه. الہ العالمین د قبر د اخرت فکر دا زموږ په دې ژوند کې واچي. الله ته چې دا دنیا فانی ده او په دې زوال راځي د دې فنا او زوال مو دې زړونو ته برکت ورکړي او آخرت ته فرمایي چې باقی دې دې بقا مو دې زړونو ته ورته دعا غواړي الله څوک بیماران وي ته ورته شفای کامل ورکړي الله موږ ټول د دایمي عارضي بیمارو او ساتي الله موږ باطنن هم بیمار یو زمونږ عقائد زمونږ اعمال زمونږ سیرت او صورت الله د خپل حبيب د سنت طریقو مطابق کې الله بشمار عیبونه او نقصانات کې په موږ کې الله د مرګ نمخ کې مخ کې د دې د ریکول توفیق راکړي الله هر مسلمان د صحیح او حلال او درست کاروبار خاون کې د هر قسم حرام او د بی دیني نټو متو ساتي الله د چا بچی نه نیکمل صالح بچی ولا ورکه او الله د چا بچی وي ته د مور او پلار او د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی زمونږ د عمل کوټو اسلامي ملکونه بدم نه په مخه کړی یا اله العالمین د مخلوقات او د الله سره خبره سسیدري ته په خپل رحم او کرم په دې ملک امن او امان راولي ته د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکي پروردگار عالم دا بدم نه ای مصیبتونه تکلیفونه الہ العالمین دې ملک نه لری کی الله زموږ دا مدرسه او ټول مدارس قائم او دائم ساتي الله دا په دین او مباد کې حکم ضرورت دي دا غي د پارم د غیب د خزانو الہ العالمین بندوبس وکي موږ اراده ان شاء الله لرلې زموږ روزي نه مخکې مخکې سکار کول لې تاسو ټول په خدمت کې د دعا درخواست ده دعا کوي چې الله د غیب او اسباب جوړ کړي چې دا دورې پوری زموږ سره ضرورت دي او هغه الله رب عزت پوره کړي الله د دین ټول شوبې قائم دائم او ساتي او د تمام امت په منځ کې الٰه العالمین اتفاق او اتحاد راولي د هر ظالم او د هر شری او د هر حسدی د شر او د ظلم نه موږ ټول په حفاظت کې او ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار عيسى